Suratul Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وَمَرَأَتُهُ حَمَّلَتَ الْحَطَبَ فِي جِدِحَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ